Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Polska będzie rozmawiać z władzami Łotwy na temat możliwej infiltracji przez grupę Wagnera, mówi zastępca koordynatora służb specjalnych. W Pokrowsku niedaleko Doniecka ratownicy przeszukują gruzy domów zniszczonych w rosyjskim bombardowaniu. Z powodu nadciągającego tajfunu trwa ewakuacja przebywających na zlocie w Korei ponad 500 polskich harcerzy. Rząd jest świadomy wyzwań i zagrożeń. Obecność w NATO zapewnia realną ochronę przed zagrożeniami ze wschodu, powiedział w Polskim Radiu 24 zastępca ministra koordynatora służb specjalnych. Wśród zagrożeń Stanisław Żaren wymienił operację hybrydową na wschodniej flance NATO, m.in. obecność grup Wagnera na Białorusi. Próby przenikania przez granicę ze strony Białorusi na zachód mogą być podjęte, po to zakładamy, że grupa Wagnera mogła trafić na Białoruś właśnie, żeby destabilizować fizycznie naszą granicę świata wolnych narodów z Białorusią. Ale musimy mieć świadomość, że to może być również kwestia pewnych działań propagandowych, które mogą być prowadzone na podstawie obecności Wagnerowców na Białorusi. Stanisław Żaren zapowiedział, że Polska będzie rozmawiać z władzami Łotwy na temat możliwej infiltracji przez grupę Wagnera. Według szefa łotewskiej Straży Granicznej rosyjscy najemnicy mogli już próbować przekroczyć granicę z tym krajem. Co najmniej 8 osób zginęło, a 70 zostało rannych na skutek rosyjskiego ataku rakietowego na miasto Pokrowsk w obwodzie donieckim na Ukrainie. Wśród poszkodowanych jest wielu policjantów, ratownicy i dwoje dzieci. Wciąż trwa poszukiwanie ludzi pod gruzami budynków. W Pokrowsk uderzyły dwie rakiety Iskander. Eksplozje uszkodziły blok wielopiętrowy, domy jednorodzinne, hotel i jadłodajnię, budynek lokalnej administracji. Jedną z ofiar rosyjskiego ataku jest pułkownik Andriy Omielczenko, szef miejscowej służby ratowniczej. Analitycy wojskowi i władze Ukrainy zwracają uwagę na zbrodniczą taktykę stosowaną przez moskiewski reżim. Najpierw agresor uderza w obiekty cywilne, a po krótkiej przerwie ponawia atak tak, aby zabić ratowników spieszących na pomoc ofiarom. Pierwszego ataku. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Trwa ewakuacja ponad 500 polskich harcerzy uczestniczących w światowym Jamboree skautowym w Korei Południowej. Młodzi ludzie z całego świata opuszczają obóz z powodu tajfunu, który nadciąga w kierunku półwyspu. W sumie z terenu obozu ewakuowanych jest 36 tysięcy harcerzy ze 156 krajów. Jak poinformowała na chwilę przed wyjazdem z pola namiotowego polskiej grupy podharcmistrzyni Olga Junkuszew, wszystko przebiega prawidłowo. Harcerki i harcerze spakowali się jeszcze wczoraj wieczorem, tak aby dzisiaj od godziny 8 być gotowym na to, żeby wsiąść do autobusu i odjechać na nowe miejsce zlotu. A nasi harcerze są bezpieczni i nie czują stresu. Zareagowali spokojnie, rozumieją, z czego wynika ta decyzja i cieszą się, że będą mogli kontynuować swoją skautową przygodę. Ponad 500 polskich harcerzy trafi do akademików w dwóch miastach, Dżendżu i Iksan, położonych około godziny drogi od pola namiotowego. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. 25. Światowy Zlot Skautów rozpoczął się tydzień temu i potrwa do soboty. W tegorocznej defiladzie w Warszawie weźmie udział najnowszy sprzęt zakupiony przez armię zarówno w kraju, jak i za granicą, powiedziała w Polskim Radiu 24 rzecznik Wojskowego Centrum Rekrutacji. Podpułkownik Justyna Balik podkreśliła, że będzie to wielkie święto wojska. Czołgi Abrams zakupione od Stanów Zjednoczonych, czołgi z Korei Południowej K2 Black Panther, haubice samobieżne K9 również z Korei Południowej. Oprócz wyrzutni rakietowych HIMARS będziemy mogli zobaczyć produkty naszej polskiej zbrojeniówki. 15 sierpnia w rocznicę Bitwy Warszawskiej o 14 na Wisłostradę wyjdą żołnierze i wyjedzie najnowszy sprzęt. W defiladzie wezmą udział nasi sojusznicy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Chorwacji i Rumunii. Od września szybciej pojadą niektóre pociągi PKP Intercity. Chodzi m.in. o trasy z Krakowa do Trójmiasta i z Warszawy do Wrocławia. Na niektórych odcinkach zostanie pobity historyczny rekord, zapowiada rzecznik kolei Cezary Nowak. Pasażerowie krócej będą podróżować m.in. na trasie Kraków Główny - Gdańsk Główny. Nasz najszybszy pociąg pokona ten odcinek w 4 godziny i 50 minut. To o 17 minut krócej niż dotychczas i o 6 minut krócej niż najlepszy w historii polskiej kolei czas jazdy. Również z Warszawy do Krakowa pasażerowie pojadą w krótszym czasie. Dwa składy pokonają tę trasę w 2 godziny i 10 minut, co również stanowi rekord. Czas przejazdu na tych trasach skróci się po wejściu w życie wrześniowej korekty rozkładu jazdy. Pojawi się też nowe połączenie z Poznania do Lublina. W Słowenii noc na terenach, gdzie wystąpiła powódź, przebiegła spokojniej, ponieważ woda systematycznie opada. Premier kraju przeznaczył 100 milionów euro na samą interwencję służb. Woda w trzech największych rzekach Słowenii, Murze, Drawie i Savie, opada. Tej nocy nie odnotowano żadnych incydentów, a poszkodowani wielką wodą mieszkańcy w końcu mogli spokojnie przespać noc. Zaczęło się szacowanie strat. Słoweński premier powiedział, że według wstępnych danych szkody, jakie wyrządziła powódź, wyniosą co najmniej kilka miliardów euro. To dla dwumilionowego, niewielkiego kraju będzie wielki wydatek. To jest największa katastrofa w najnowszej historii Słowenii. Nie uciekniemy od niej, ale zrobimy wszystko, aby ludzie nie zostali sami. Pierwsze działania zostały już podjęte. Dzisiaj podjęliśmy kolejne kroki, powiedział w słoweńskiej telewizji publicznej premier Robert Golob. Szef słoweńskiego rządu poinformował, że przeznaczył 100 milionów euro na pierwszą interwencję służb w odbudowaniu podstawowej infrastruktury. Potem trzeba będzie szukać pieniędzy na odbudowę domów i gospodarki. Szef słoweńskiego rządu zwrócił się o doraźną pomoc do Unii Europejskiej. Do poszkodowanego przez żywioł kraju płynie pomoc z Unii Europejskiej i całego świata, w tym także z Polski. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z drobnym gradem. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni Celsjusza. Chłodniej na Podhalu około 14 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny. Trójka do trzeciej. Anna Regulska, Rafał Wodziński i Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Dzień dobry, drodzy Państwo. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. You've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say. Polskiego Radia. Spędzicie długi wakacyjne wieczory sprzyjają integracją. Jednym z trafionych pomysłów na taki czas to są planszówki. W ostatnich latach popularne stają się też gry karciane, na przykład Dixit. Dixit to jedna z karcianych gier, która od 15 lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Doczekała się kilkunastu wznowień, aktualizacji i dodatków. W 2008 roku po raz pierwszy gra pojawiła się na rynku francuskim. Chwilę później zaczęła podbijać też kolejne konwenty i zjazdy miłośników planszówek w Europie. Gra od uczestników wymaga nie tylko sprytu, skutecznej strategii czy przewidywalności. Bardzo ważna jest też wyobraźnia. Zaczynamy od tego, że ustawiamy swoje pionki na polu z zero. Każdy z graczy otrzymuje tyle kartoników do głosowania, ilu mamy graczy. Każdy z graczy otrzymuje po 6 kart. Zadaniem uczestników jest wymyślenie skojarzenia do swojej karty. Sprawdzamy swoje karty i rozpoczyna ten z graczy, który jako pierwszy wymyśli skojarzenie do jakiejś swojej karty. Wtedy ją odkłada i mówi: jestem narratorem w tej rundzie. Magdalena Książyk z Biblioteki Publicznej imienia Stanisława Staszica na warszawskich Bielanach. Każdy z graczy pozostałych musi wybrać kartę, która jest przypisana do tego skojarzenia. Mówimy głośno skojarzenie, natomiast kartę na razie trzymamy zasłoniętą. Każdy z graczy wymyśla to skojarzenie i daje narratorowi karty. Narrator musi wymieszać, wytasować te karty, przetasować i rozkłada je. Gracze muszą zastanowić się, która karta była narratora i głosujemy na nią za pomocą naszych kartoników. Dixit jest grą, która równocześnie angażować może grupę do 12 graczy. To sprawia, że idealnie nadaje się do szkolnych świetlic, na biwaki, wakacyjne wypady, ale również na spotkania rodzinne czy domowe imprezy. Gra doczekała się szeregu wydań tematycznych. W te wakacje zadebiutuje wersja bazująca na zasobach Muzeum Narodowego w Krakowie. Słynne obrazy posłużą graczom do opisywania swoich skojarzeń. Nasza propozycja spotkała się z ciepłym i szybkim odbiorem. Trzonem pracy nad tą talią był wybór ilustracji, zebranie danych na temat tych obrazów, na przykład dotyczących tego, czy możemy je wykorzystać, czy możemy je zastosować. Agata Jabłońska z Muzeum Narodowego w Krakowie. Trzon zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie stanowi sztuka młodej Polski, symbolizmu, który jako kierunek w sztuce, jako zjawisko w historii sztuki był po prostu wcieleniem Dixita, czyli wcieleniem tych takich trochę absurdalnych, trochę onirycznych klimatów, które Dixit ma. Premiera wydania Dixit w wersji Muzeum Narodowego w Krakowie 18 sierpnia. Ach, z przyjemnością przyjrzymy się tej wersji, a materiał przygotował Michał Hedusio. Wrap your hands and shake. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mówisz z Bogiem, tak się boisz testu. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeculony. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony.

Spontaniczne podróże, poznawanie świata w sposób bardzo szeroki wydaje się być taką radosną przypadłością globtroterów, których znamy z kart książek, filmów, czy nawet z piosenek, takich jak usłyszeliśmy chwilę temu. Ale drodzy Państwo, te możliwości są przed nami, a może by tak wybrać jakiś weekend i po prostu wsiąść do tego pociągu, pojechać gdzieś, wysiąść i poznać okolice. Zabytek.pl to jest taka strona, która umożliwia poznanie naszego świata wokół historii. Warto. Polskiego Radia. Ja wiem, że to nie jest tak, że chciałaś to mieć. To wszystko jakoś samo tak, przecież wiesz. Te wszystkie bzdury, fury, hajs, płyty, cały ten rock and roll nie znaczą nic więcej niż na ulicy bezdomny pies. Dla ciebie jestem fej, dla ciebie jeszcze staram się. Oh, oh, oh. Dla ciebie jestem fej, dla ciebie wszystko jeszcze chcę. Oh, oh. Dla ciebie staram się. Jak to było, jak nie mieliśmy nic. Ja nie wiem, czy pamiętam, ale chciało się żyć. Od dwudziestu kilku lat trochę gorszy mam może czas, ale żyję tak, jak umiem i ciągle. Dla ciebie jestem fej, dla ciebie jeszcze staram się. Oh, oh, oh. Przy tobie jest mi lżej, dla ciebie wszystko jeszcze chcę. Oh, oh. Dla ciebie staram się, dla ciebie jestem cały fej. Oh, oh, oh. I trochę bawię się. O popularnych grach z tradycją opowie Radosław Nałęcz. Samograj. Czy gra, która miała premierę 10 lat temu, cały czas może liczyć na wsparcie twórców? Odpowiedź brzmi tak. I jak się okazuje, nie jest to odosobniony przypadek. Czas na Samograj. Radosław Nałęcz, zapraszam. Na portalach zajmujących się grami gruchnęła wiadomość o tym, że Assassin's Creed 4 otrzymał nową aktualizację. W cyfrowym świecie update'y, zwane patchami, nie są niczym niezwykłym. Twórcy przez wiele tygodni po premierze poprawiają swoje produkcje, eliminując zgłaszane przez graczy błędy. Zdarza się również, że sami odbiorcy pomagają autorom podciągnąć jakość wydawanych tytułów. Jednak dziesięcioletnie wsparcie robi wrażenie. Assassin's Creed 4 Black Flag został wydany w 2013 roku i od początku zyskał uznanie w oczach graczy. Mówi się, że jest to jedna z najlepszych odsłon serii. W czwórce można było wcielić się w postać Edwarda Kenwaya i urzeczywistnić swoje pirackie fantazje. Edward razem ze swoją załogą odkrywał karaibskie wyspy. Możliwe było szukanie skarbów oraz potyczki morskie. Po 10 latach tytuł nadal może bawić, a aktualizacja poprawia uruchamianie gry w trybie okienkowym. Niby nic, a cieszy. Fani są zresztą rozpieszczani przez studio kolejnymi zapowiedziami związanymi ze światem asasynów, którzy walczą z templariuszami. Ambitne plany na rozwój marki obejmują m.in. nadchodzący Assassin's Creed Mirage oraz 4 kolejne tytuły, w tym jeden wykorzystujący technologię wirtualnej rzeczywistości. Skok wiary w goglach VR to może być doświadczenie dedykowane ludziom o mocnych nerwach. samym Asasynem warto zainteresować się, choćby z uwagi na walory historyczne serii. Akcje kolejnych odsłon były lokalizowane na Bliskim Wschodzie, we Włoszech, w Egipcie, w kraju Wikingów, a także w Paryżu. Twórcy za każdym razem przykładają dużą uwagę do detali i realiów historycznych. W czasie procesu produkcji udaje im się wiernie odtworzyć choćby wnętrza piramid czy zeskanować katedrę Notre Dame. Co ciekawe, to m.in. na podstawie planów cyfrowych architektów możliwa jest odbudowa tego zabytku, który w 2019 roku ucierpiał w pożarze. Warto podkreślić, że polscy producenci również nie zapominają o fanach swoich gier. Całkiem sporą aktualizację otrzymał niedawno Wiedźmin 3. Nie dziwne. Przypomnijmy, że został on wydany w 2015 roku. Też jestem piękny o tej porze roku. Do usłyszenia w kolejnym Samograju. Samograj. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.